me importan las penas, las desgracias humanas, las miserias dels homes, els drames del món. Potser no estic d'acord, potser ho dic de tot cor, i ja sé que és injust, però a mi només m'importes tu. Què m'importen els altres si he perdut tantes coses? Avui no estic per ningú, només vull pensar en tu. Potser és que estic perdut o m'he donat per vençut. Potser sigui injust, però a mi només m'importes tu. No sé sentir sense tu, no sóc res sense tu, no faig res sense tu, no crec res sense tu, no entenc res sense tu, no veig res sense tu. Potser sigui però a mi només m'importes tu. Què m'importen les guerres, la discòrdia entre els pobles, tants tiros, tantes hòsties, tanta sang, tanta por? Potser sóc un covard, potser estic acabat, potser és injust tot plegat, però a mi només m'importes tu. No sóc res sense tu, no faig res sense tu, no crec res sense tu, no entenc res sense tu, no veig res sense tu. Potser sigui injust, però a mi només m'importa tu. Una gran cançó d'amor, i en la nostra llengua és Moncho, no sóc res sense tu. Estàs a la Ciutat de la Música, des de les Paraules d'Amor sentíem aquesta cançó el 1993. Canviem de música a Musicòpolis i anem a escoltar Avril Lavigne amb You Never Satisfy Me. I'm aware that it's hard for you to do that. All I ask is lay down, put your feet. me out for something I thought was right. I wanted to be left alone, not thrown around like your golden prize. Oh, I looked around, look what happened, you found out. Gent fantàstica que ens condueix al bo i millor de la música, com per exemple Paul Young. Des del Singles Collection, un àlbum de grans èxits del 1991, i sentíem aquest I'm Only Fooling Myself, es deia aquesta cançó. Abans, Avril Lavigne, com us dèiem, en You Never Satisfy Me, aquesta cançó l'escoltàvem a Musicopolis, des del B-Sides, un àlbum publicat l'any 2002. Seguirem amb els propers minuts. Aquesta és una cançó de Nadia que es diu Soy para ti, des del seu àlbum Contigo sí, del 2004, i després Gloria Trevi, Lo que una chica por amor es capaz, cançó de l'àlbum Una rosa blue, amb la seva edició de luxe del 2008. Sentim aquestes dues cançons, doncs. Cuando logre enamorarte de mí, cuando haga una locura de ti, cuando vea que Cupido me echó caso enamorándote de mí, entonces verás lo que una chica por amor es capaz. Cuando vea tu mirada brillar, cuando pueda tu sonrisa atrapar, cuando sientas que mi cuerpo encaja perfecto en el tuyo al bailar, entonces verás lo que una chica por amor es capaz. Te ve bajar en una estrella, de volar al cielo, de robarle un beso al sol, de luchar contra el más terrible dragón por defender su amor. De eso y más una chica es capaz cuando Música de Christina Aguilera, l'hem recordat amb aquest Without You, que ens aportava des d'un àlbum de fa temps enrere, de Back to Basics, del 2006. És Àlex Ubago, també a Musicòpolis, amb una de les seves fantàstiques cançons, Estación. Amanecí en un frío vagón, en se llevó contigo lo mejor que yo pude soñar. No hay nada peor que pueda imaginar que ver todos tus sueños echar a volar. Por eso me quedé sentado en la estación tratando de llevando cigarrillas que algunos van sufriendo y otros utilizan. Y mientras este mundo se va poniendo enfermo, espero que el futuro traiga mejores tiempos, traiga mejores tiempos. Dime cómo voy a hablar sin rabia ni despecho, o cómo voy a deshacer lo que ya está deshecho. No me pude despedir como te merecías, pero hay veces que un adiós no acepta despedidas. Y hoy amanecí en un frío vagón en medio de un glaciar. Se llevó contigo lo mejor que yo pude soñar. No hay nada peor que pueda imaginar que ver todos tus sueños echar a volar. Por eso me quedé sentado en la estación tratando de encontrar la explicación. Esta pesadilla, llevando cigarrillas que algunos van sufriendo y otros utilizan. Y mientras este mundo se va poniendo enfermo, espero que el futuro traiga mejores tiempos, traiga mejores tiempos. Este mundo se va poniendo enfermo. Espero que el futuro traiga mejores tiempos, traiga mejores tiempos. Y dime cómo puedo hacer para empezar de cero. Els Dept amb la música del país, amb 8. Aquesta cançó la podeu trobar si cerqueu el seu àlbum Visions, de l'any 2005. Sé molt bé que no és el moment, però això no m'importa. Sento un buit allà on normalment mai trobes la calma. Un oasi enmig de la Avui em sento.